بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندگی حالات ذکر کی دل چې پاغي کې سم مباحث ذکر شوی وو، فدغه مباحث کې یو مبحث نه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مذهب او مسلک سو پدې کې اهل علم تقریبا 15 اقوال را نقل کړی دي چې پاغه ټول کې مشهور او راجح قول نه دي چ امام بخاری رحمه الله دې مجتهد مطلق د چا تقلید نه کولو دا وضاحت او قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه کړی دارنګ دې طرف له رجحان او میلان دې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری کې او غنو اهل علم دي له ترجیح ورکړي دا راجح قول نه دغه په زمانہ کې اهل علم د دې اعتراف او اقرار کړو او دا غي د اقوال نه دا معلوميږي چې امام بخاری رحمت الله علیه غي مجتهد مطلق ګڼلو د نعيم ابن حماد او د يعقوب الدورقي رحمهم الله مشهوره مقوله چې غيب د امام بخاري بارك وي فقيه هذه الامه لري امه فقيه دارنګ محمد ابن بشار بدل سيد الفقهاء وي او کله وي افقه خلق الله في زماننا زمون په زمانه کې تعالی په مخلوق کې د ټول نزيات هوه او فقيه عبد الله ابن محمد مسندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ د بارک بوی کہ محمد ابن اسماعیل امام فمن لم يجعله اماما فتهمه امام بخاری امام دے علم حدیث او د فقہ سوګه کہ امام نګنی نو په دبا د تهمت لګوی د دین سره دښمنی وی دین سره بینه لګی نو په امام بخاری باندې بدغا الزام لګی چې په دین حدیث او قران نه پوئږي یو ځل وای د امام بخاری د استاد ناصراغنون د قتيبه ابن سعید د طلاق السخران بارکی تفوس شو یو سره نشکه د مداغ طلاق واقعيږي کنه نخبل استاد مشهور محدث وای امام بخاری دا روان دي دنه تفوسو کوي او دلې داسې لقب ورکو چې کله دې را روان وي هاذا احمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه قد ساقهم الله اليك وېدا ګوره امام احمد بن حنبل امام علي بن المديني امام اسحاق بن راهويه رحمهم الله الله رب العالمين دې ته لراته غلو ته لرا وستل مطلب دا چې د ټول علم خود کې پروت دی او د دې علم مجموعه ده سره ده دویم قول دا چې د بعض شافعي المذهب ویلنین او د شافعي او په طبقاتو کې ذکر کړي زکه وې د استادانو کې شوافع راغلي دي مسائلو کې دا غثره موافقت راځي دریم قول دا چې دی حنبلی نه لکه ابن ابي يعلى رحمه الله عليه په طبقات الحنابله کې شمار کړي ابن قیم رحمه الله عليه په اعلام الموقعين کې دې طرف له اشاره کړي هغه وي وكذلك البخاري ومسلم وابو داود والاثرم وهذه الطبقه من اصحاب احمد قال امام احمد رحمه الله عليه شاگردان دي بخاري مسلم ابو داود ابو بکر اثرم وغيرها او سلورم قول داده چه ده پا مذهب شافعی که مجتهد ده چه مجتهد فی المذهب ورلویلشی او بعد یو قول لا ذکر کرده متاخرینو چه نه مجتهد ده او نه مقلد ده مطلب دا محقق ده دا په دنیا کې د مسلماتو نه چې یو سړی د الله رب العالمین اوچت شان ورکی نو هر طائفه او هر ډله وایي چې د زمونږ نه دی د زمونږ مشر دی تر دې چې احناف کتابونه او طبقات موږ نو غوي چې امام بخاری حنفی المذهب دی دغه په ډیرو مسایلو کې وایي د احناف سره موافقت راغله نو ډیرو کې موافقت راغله نو دا غي د پسیواو کې اختلاف هم دی بلکې ردونه په کړي بارحال راجح و مشهور قول داده چه ده مجتهد مطلق ده لچا تقلید اینو قولو امام بخاری رحمت اللہ علیہ باننی دیر امتحانات راغلی دی او سو کرتا جلاوطن شوه یو وطن نبل لبو لیگلشو دبل نبو شرلشو بل لان رنبنی جلاوطنی چه براغلی وا صاحب الجواهر المضيئه في طبقات الحنفيه دا یو کتاب د عبد القادر قرشی چې دا اتم سری عالم له 775 کې څنګه جلد کتاب نه د احناف علما او طبقات ذکر کوي فقہی کې ذکر کړی دی چې امام بخاری رحمت الله علیه د بغداد نکلا راوته نو یې فتوی به ورکول خلق له د بخارا مشهور امام او عالم چې ابو حفص کبیر چې امام محمد رحمت الله علیه شاگرد و هغه یې منه کوم چې فتوی مو ورکا و خدو نه منل نو یې درځه عده مسلې ته پوسټ کې نو شو که یو دوه ماشومان او دوه بچی دی یو بیزی او د چیلای په یوس کې یو ځای نو په دې سره درځه عده حرمت وې ثابتېږي کنه نو یې د حرمت فتوا ورکا نو د دې د وژنې په غږ کې هنګامه اختلاف جوړ شو امام بخاری رحمت الله علیه د خپل وطن نروته او جلا وطن شو دا خبر اگر چې بعضی اهل علم نقل کړی دا امام سرخی رحمت الله علیه په المقصود کې ذکر کړی هم حقیقین اهل علم وي چې دا خبر ثابت نه ده دا سی کمزور فتوه او عام انسان او مسلمان نو ورکی بیاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ شان خود دین دیر اوچه تولوی دیں چرا یو زناور دا چیلی پای یو دو ما شما نسکی نو دا دی سر دیم در رضاعت غا حرمت ثابتی گی دا جینه یو ولد دی یو بل رضاعی رو رو خورشی نکا دی بیانکی گی عبدالحی لفنوی رحمت اللہ علیہ پا فواید بحیه کی وی ویلاکنی استبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري ودقة فهمه وسعة نظره وغور فكره مما لا يخفى على من انتفع بصحيحه وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ وإذا خبر ذلك لنا في إمام بخاري رحمة الله عليه ده دمر لوي شان باوجود أو أغلى الله سمر الدقيق فهم وفوية وركلده أو سمر وسيع نظر الله وركلده څومره جوور فکر ورکړل دي چې هغه دا خبره کوي څوک چې وي د څه یو ګوري د علم اندازه ورل لګي هغه به دا خبره کوي او بل فرض او تقدیر کچرته دا خبره کړي وینوي بشر د خطا او غلطي پر راضي نو دا ډون باندې جلاوتنی و امام بخاری رحمت الله علیه خپل وطن فریخ او دا غین رئیسه شوی او دویم ځل باندې کړه چې امام بخاری رحمت الله علیه د ایمان باره کې تفوس شوی او چې دا مخلوق دی که غیر مخلوق د ایمان باره کې قرآن متعلق جدا مسله او د ایمان متعلق جدا و امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې ایمان مخلوق دی نو په هغه وخت سره په دې باندې هنګامه جوړ شو امام بخاری رحمت الله علیه مجبور کړی شو فتوی په خلکو لګولې د کفر او د خپل وطن نووتو دا مخله چې ایمان مخلوق ده کنه خري کې تفصیل لې اجمالا دا ذکر کول چې ایمان مخلوق ده یا مخلوق نه ده دا مخله حق نه ده ایمان نه مطلقاً مخلوق دی او نه مطلقاً غیر مخلوق دی. فیو اعتبار سره مخلوق دی په بل اعتبار سره غیر مخلوق دی. ایمان مخلوق دی په دې اعتبار سره چې دا زموږ د زړه اعتقاد دی چې بنده دا عقیده وساتي چې الله سویلی زما په دې ایمان دی او زموږ په دې جبو باندې قول دی او زموږ په دې جوارح او اندامونو باندې عمل دی. نو په دې اعتبار سره ایمان مخلوق دی. زه چې په زړه کې یو اراده لرم او د یو شی اعتقاد لرم نو دا خو زما اختیاري شی دی، زما عمل دی. په دې جوارح او لاسو خپو باندې یو عمل کوم نو دا زما عمل دی او په خوله باندې ثوام نو دا زما عمل دی. نو په دې اعتبار سره ایمان مخلوق دی. ذکر انسان د خپل ذات او د صفاتو په اعتبار سره مخلوق دی. الله رب العالمین وی والله خلقکم وما تعملون. الله رب العالمین تاسو پیدا کړی کوم اعمال چې کوئ نو غم مخلوق دی الله پیدا کړی دی. نو انسان هم مخلوق دی چې کوم عمل کوي دی چې کوم عقیده لري دا عمل شو کنه فلا سو خو باندې چې کوي دا عمل شو فخله دي سوې دام د قول شو. نو په دې اعتبار ایمان مخلوق دی او په دې اعتبار سره چې مونږ په الله او د الله په کلام او صفات او افعال باندې ایمان لرو دا غیر مخلوق دی. ځکه الله رب العالمین په ازل کې او په ابد کې وي ازلی او ابدی دی. دا ازلی معنا دا ده چې په هغه باندې څه ابتدا نه راغلي او د ابدی معنا دا ده چې انتها پې نه راځي. دغه شانتې کلام او صفات د الله دارنګه افعال د الله دا غیر مخلوق دي. دارنګه په دې اعتبار سره چې مونږ ایمان راړو په ملائکو په رسول او د اخرت پر رز باندې نو دا ټول مخلوق دي. ملائکم مخلوق دي، انبيان مخلوق دي، رز د اخرت یا د عمل لا پیدا کړی ده. نو په دې اعتبار چې مونږ په دې ایمان راړو نو دا مخلوق دي. امام بخاری رحمت الله علیه اجمالا جواب چې ورکړل نو هغه باندې حکم نه لګي. تفصیل پکار ده چې امام بخاری رحمت الله علیه وجه ایمان مخلوق دي نو هغه په دې اعتبار ویلي چې مونږ کوم اعتقاد لرو فجب سوایو فلاس و خو باندې کوم عمل کو جوارح باندې دارنګ ایمان ساتو په ملائکه او رسول او فرض اخرت باندې نو د ټول مخلوق دی په دې اعتبار خو مخلوق نه. ابن ابي يعلى رحمه الله عليه وطبقات الحنابلة کې ذکر کړی چې امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه نه تفوسو شو چې ایمان مخلوق ده کنه. نو هغه فرمایل اما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق. کم چې اوریدل شي نو غیر مخلوق نه. ته الله کلام دی وری او فقې ته ایمان راړي نو دا کلام الهي او غیر مخلوق نه. و اما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق. او کم چې انسان د دې جوارح لاندې په عمل کې راځي نو مخلوق نه. بهر حال دا یو مسله شو خو امام بخاری رحمت الله علیه دا انتساب کیږي چې وې د ایمان له مخلوق وي ته پوسته شوی نو د دې د وجه نه حاسدین پر راجم شول او ناشنا فتوی په لګولې دې له مجبور شې امام بخاری چې خپل وطن دی فری دی یا د خپل وطن نو شړل شو. که څوک د دې وجه نه امام بخاری باندې طعن کوي او فاغ کلام کوي نو امام اهل سنت والجماعه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تفسیر کوي چې په یو اعتبار سره ایمان له مخلوق وي په بل اعتبار سره ورله غیر مخلوق. بدرین زلمان امام بخاری رحمت الله علیه چې جلاوطن کړه شوو هغه معروف او مشهور واقعاده چې کله په 250 هجری کې نیشاپور لراغه نو دغه استاد محمد ابن یحیی الزهلی چې غب خپل وخت کې لوی محدث دی د علم سمندر او غر دی هغه خپل شاګردانو او د نیشاپور خلکو لوي چې سبا محمد ابن اسماعیل را روان دی ټول لا استقبال لوزي ډېر درون استقبال د امام بخاری رحمت الله علیه وشو چې داسې استقبال نه دی والی شوی نه دی یو حاکم نه دی یو عالم چتور له خلق ختلیو لاری کوسی بازارونه ډکو د امام بخاری د استقبال لپاره کله چې لور سید امام زهری رحمت الله علیه خلق له وچ دی امیر المؤمنین فی الحديث نه امام دی د حدیث او د درسونو کې کی نه نو طلبه په د باندې رامات فی الفزرغون تعداد کې طلبه د درسونو کې کی ناستل خو ورسره امام زهري رحمت الله عليه دا مومي چې دنا د علم کلام بارکه تپوس مکوي. علم کلام نه مراد دا دی چې د قران بارکه تپوس مکوي چې دا مخلوق دی که غیر مخلوق دی. ځکه امام احمد رحمت الله عليه دا شاګردان او مرګر له پرې مسله باندې ډېر تکلیف ملاو جیلونه تیر کړي واله او ټکولې خورلې او د بادشاهانو هغه مصیبتونه او تکلیفونه برداشت کړي. نو ایوه چې په دې مسله موږ له تکلیف ملاو دی اسنه د داسې جواب ورکړي چې علمی جواب وي پاغي عوام پوي نشي نو زمون خلاف وروچي چې تاسو هم سره ټول مرجر جنگونه پدې وکړ مبتدعين سره دا غي مناظره شوي او راشه تاسو مرګره چې غل امیر المؤمنین فی الحديث وي هغه پکې دا وي. بهرحال دا مشهوره خبره او مثل وي الانسان حریص فيما منع. انسان چې د څه نه منې کړه شوی نو پاغي کې د حرص لري. یو سوره د درس امام بخاری شروع کو یو سره ورله په درس حدیث کې راپاسه او هغه ورله وی ما تقول فی القران قران بارکه سوی هغه درس د علم حدیث کې د موضوع سره د سره تعلق نشته او دغه سره راپاسه ما تقول فی خلق القران په مسله د خلق القران کې ته سوی چې مخلوق دی کړه الله کلام او صفات دی. امام بخاری ته غلی شو بیا راپاسه دوغه تاسو کو بیا غلی شو. شیخ الحدیث صاحب بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرمائل هغه په تاسو کې چینجه او بار بار تفوسونه کول. امام بخاری مجبور کول دي چې د دې مسلې جواب راکړي داغه مقصد ځان پویول نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ورله جواب ورکړ چې بار بار تفوسونه کول چې القرآن کلام الله غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقه والامتحان بدعه. قران خدا الله کلام دی غیر مخلوق نه او د بندگانو د افعال چیز دی مخلوق دی ځکه الله وی والله خلقکم وما تعملون تاسو په علم العقائد کې دا ویلي او د دې باره کې دا تفوسونه کول دا بدعت دی دا تفوسونه مکوا. او لاړو او په نیشاپور کې دا خبره مشهوره ده چې امام بخاری رحمت الله علیه قران له مخلوق وی. یو قول دی امام بخاری دا سره راغلی چې امام بخاری رحمت الله علیه ورلوه الفاظنا افعالنا وافعالنا مخلوقه ومن يقول بخلق القران دا موږ قران کریم لولو زموږ دا الفاظ زموږ افعال ني او زموږ د بندگانو افعال مخلوق دي او قران له خصوص مخلوق نه وي. قران لا مخلوق دي بساغ ظالم دا خبره مشهوره ک دروغ جوړ کل په امام بخاري رحمت الله عليه باندې قران له مخلوق وي. فعلم العقائد کی دری مسلی نتعبیر کی گی فتلفظ بالقرآن سرا یا فلفظیت دو قرآن کریم سرا چدا مخلوق دک غیر مخلوق مشهور او اقدم سرا استاذ لیچی پتو لگی دی امام زہلی لہ امام زہلی رحمت اللہ علیوی علا من قال باللفظ فلا يحل له ان يحضر مجلسنا سوک چدی لفظ دا قول کی چیزا ما دا لفظ زما فعل دی و زما فعل مخلوق دی نابا زمان پا مجلس او درس کی نکی نی او خلق منع کل جد امام بخاری پا درس کی بنکی نی او دایوی من زعم ان القرآن مخلوق فقط کفر چاچی دا گمانو کو دایوی چه قرآن مخلوق دی نو دیخو کافر دی ایمان نوته دی خزتی پی طلاق دا توبی مطالبه بتی کی گی توبی وی نستا نو سٹ بی والشی و جل بشی مسلمانانو پا مقبره کی بنشی دفن کولی او چاچه توقفكن وغداسي وچه لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاه الكفر فچا توقفكن قران باركي د لفظ باركي دام نو ويجزن مخلوق ورلو ام نو ولا غير مخلوق ام نو ويدم د كفر مشابهته کو. او چا کدا گمانو کو چې ان لفظي بالقران مخلوق فهذا مبتدع يسو کو اذا ما تلفظ بالقران باندې مخلوق دن ويده مبتدع ده دا غسر بخبری نکی گی لا یجالس ولا یکلم نبور سر مجلس کی سو کینی نبور سر خبری کی. ومن ذهب بعد هذا الى محمد بن اسماعیل البخاری فاتهموه فانه لا يحضر مجلسه الا من كان على مثل مذهبه او سوک کد دین رسل امام بخاری مجلس لگاڑو نوی پده باندی تهمتو لگوی دیم داغ پا مذهب بانی لے اعلان کی پر مسئلہ کی حق دا امام بخاری رحمت اللہ لے سر دے چې تلفظ بالقران دا د بنده فعل دی لکه اهل علم د دینه تعبیر کوي وي اللفظ لفظ القاري الصوت صوت القاري واللفظ لفظ الباري لفظ دا الله رب العالمین کلام دی خو دا تکلم چې پکېږي اواز دی نو دا د قاري اواز دی حضور کې امام احمد او دا مرګرو له رحمت الله تعالی علی الجميع ایله په تکلیف ملاو په مسله زوریدلی او بل طرف له مبتدعين موجود نه غوي چې په دې مسله کې د سوق د تلفظ خبره منه کوي بیا د مبتدعين لارکو لاویږي او دا مسله دوباره د سر نه کیږي امام بخاری رحمت الله علیه له مشکلات جوړ شول اکثر شاگردان ور سره سبق بس کو صرف دو شاگردان دی امام مسلم رحمت الله علیه او امام احمد ابن سلمہ رحمه الله دی دوالو امام زهلی له داغه کتابونه او کافیان په درس حدیث کې ورغورځول چې توا پوښه او دا علم دی پوښه همون محمد ابن اسماعیل فریدونه داغه مرګری وو امام بخاری رحمت الله علیه هغه بجهرن او علی الاعلان وی چې څوک دا ګومان کوي چې ما قران کریم له مخلوق ویلی دی او ما دا ویلی چې لفظی بالقران مخلوق فهو کذاب دا غټ دروغجن دي چې هغه په ما دا جوړي چې ما ویلي چې زما تلفظ په قران باندې دا مخلوق نه فإني لم أقله إلا إني قلت أفعال العباد مخلوقة ما دا خبره نه کړې ما دا ویلي چې افعال د بندگانو مخلوق دي دایره واسه د ځانه جوړ کړ چې لفظ بالقران زما دا مخلوق نه بهر حال مسله وګدل خو امام بخاري رحمت الله عليه د دې مشکلاتو د وجنه نشابور پرې خود او جلاوتني اختیار کړ دې مسلې تحقیق خلاصه دا ده چې قریبا نه خو اجماع ده چې قران کریم کلام د الله دی قدیم او غیر مخلوق دی د الله صفت دی البته د قائل د الفاظ او د تلاوت باره کې اختلاف شته په دې کې اختلاف ده چې تلاوت او متلو دا دواړه یو شی دی په دې کې فرق دی بعضې فرق کړي هغه وایي چې متلو د الله کلام دی او تلاوت دا د قاری فعل دی نو دا غو فعل چې خو بیا مخلوق شو بعض په دې مسله کې سکوت کړي امام احمد رحمت الله علیه بمرګری مې نقول چې په دې خبره کې د سره اړو تپوسونه سوالونه او تفصیل کوي ما مبتدعين ولا لارق ولا ویږي څلورم نمبر جلاوتنی چې په امام بخاری رحمت الله علیه باندې راغلی دا چې کله امام بخاری د نیشابور نه راووتو نو بیا بخارا والد خپل کلی والد د ډیر لوی استقبال وکړ او هغه د کی خپل درسونه شروع کړل جوق در جوق طلبه په زرګونو تعداد کې د درسونو کې شاملېدل په دا وخت دا غزي حاکم او گورنر چې دا غنو مخالد ابن احمد الزهلی د بخارا حاکم او والی هغه ورپسې سوال جواب لیږل چې راشه مال او زما بچول ته د خپل کتاب زمون په کور کې او دربار کې خیا ندور لو چې علم ذلیل کوم نه انا لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب الناس علم ذلیل کوم د خلکو دروازو او دربارونو لینونم ته او استاد بچی کرا زی نو د عام طلباء سره خلکو سره په مسجد کې وکینی درس د حدیث او باوري ور نه درس لین نشم اغله چې په توله کې درو مجبورې کو چې خدای په خار کې نه پاتې کیږي د خار نوزا امام بخاری رحمت الله علیه دغه زین روت او خپل علاقي خرتن چراغینو په هغه طرف باندې روان شو او پتلوت لوکي ویدله بدعای مو کخيري مور لوکي چې اللهم ارهم ما قصدوني به في انفسهم واولادهم واهاليهم الله مالې چې کوم تکلیف را ورسولونه د دې سزا ور ل پخپل نفسونو کې پخپل اولاد او اهل کې وخه نو میاش لانوتی رشوي چې مسلمانانو کوم عام خليفه او دا حکم راغی دا والی او حاکم گورنر معزول کو او پس غلاگانو ملاگانو کی گیر شو اولی پا خربانی سور کو وی والو وی ٹکولو پا خار کی اگردولو دا غی نرستو جیل لوا چولو مخی ذکرم چل چه امام بخاری رحمت اللہ علی مستجاب و دعواتو او سیم حدیث کی راغلی من عادا لی ولیا فقط آغنتو بالحرب صحیح حدیث تی رستو براشی انشاءاللہ بخاری کے نبی کریم صلی الله علیه و سلم وی چاچه زما د دوست او د اولیاء سره دښمنی وکا نو زما ول د جنگ اعلان نه نو الله له جنگ له مخابره له سوکرا وتی شي امام بخاری رحمت الله علیه دغه دینه وته به کند یو علاقه واغیله ورسیدو. حال تم د خلکو اختلاف وو، څوک موافق او څوک مخالف وو. نو غزم امام بخاری مناسب نه غنلو. بیا ول اهل سمرقند دعوته کو چې اهل سمرقند واره ورلو چې سمرقند لراشنو سمرقند په طرف روان شو. لا رکی او کله خرسن کې امام بخاری رحمت الله علیه غیله ورسیدو رشتہدار ملګری سار شو. د دې سره په سفر کې مرګري مو چا په کور کې چې مل مشو دا غنو مهل علم ذکر کړي غالب ابن جبريل دا غنو مفخرته علاقه کې او ما پښمنی واره د امام بخاری تهجد کول به دعا غوښته چې اللهم انه قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني اليك. الله تعالی خلاص زبکه په ما تنګ شوی سره د خرافوالینا نو ته ما ځان طرف لو اخلي. میاش لا پوره شوی نو امام بخاری رحمت الله علیه د دار فانی نه رخصت شو. سمرقند دروان سورلی طلب کا چې ما له سورلی راولای. نو امام بخاری رحمت الله علیه طبیعت داسې برابر نو د دوو کسانو باندې سهارا او لاس کې خود په سورلی باندې سور شو چې لغون ته یو څو قدمه سورلی لاړه دوی صبر وکړي یودریږي ما د سورلی نه راکوس کړي. امام بخاری رحمت الله علیه د سورلی دره کوس کو او په تندی باندې وی خوله راغه سو دعاګانې وغوښتي. او امام بخاری رحمت الله علیه د وړو کې اختر شپه وا د عید الفطر په شپه باندې وفات شو په 256 هجری کې. او د اختر پر ورځ د ماسپخین نماز نه رسو بیا د خان کړه شو خاور له وسپارل شو. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث هم له رسو براشي المؤمن يموت بعرق الجبين. مؤمن او مسلمان د تندی په خوله باندې وفات کیږي. زن کدم کې د په تندی باندې خوله راځي. اهل علم چې کوم د حسن خاتمه او د سعادت باره کې کتابونه لیکلي نو هغه کې یو علامه او نخدم ذکر کړي چې یو مسلمان وفات کیږي په تندی باندې خوله راغنه دا علامه او نخدم د سعادت ده. امام بخاری په تندی باندې ویلګه غونټې خوله راغه او دا غینه رسو دعا وغوښته وفات شو. اهل علم د باره کې ډېر بشارتونه او خوشخبری هم تللي. داغه وقت مشهور امام او محدث عالم عبد الواحد ابن ادم طواویسی رحمۃ اللہ علیہ وجه ما خوب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په یوزے کې وکتو چې د صحابه کرام یو جماعت او ټوله ورسره دی ولال دین او امام تاسو کو سلام میواکلو جواب را کو بیا می تاسو کو چولی ولاړی هغه یو چې محمد ابن اسماعیل بخاری انتظار کو را روان دی. نو دې وی سورہ دې پس بیا مال پته ولګی چې امام بخاری وفات شوی بعینه په کوم وخت کې چې ما خوب کتلو کدا وخت کې امام بخاری د دار فانی نه رخصت شوی وفات شوی. امام بخاری رحمت الله علیه په کرامت کې دایي چې کله وفات شو نو ډېر زمانه د قبر نه خوشبو ایتله او په دغه خوشبوې باندې وای کوم چې د حاسدین او دښمنۍ ورته په جون ساتل نه د مرګ نه رسو او توبه ایستي او توبه تایب شوی دی. نو دا د اتباع سنت او د احیاء سنت او خوشبوې وا چې امام بخاری رحمت الله علیه د خبر نتله. امام بخاری رحمت الله علیه ګڼ تصانیف کړی دی. د اتل سوال په عمر کې مخکې تاسو له ذکر په کتاب دی کله قضايا الصحابه والتابعين. مدینه منوره کې د شپې د سپوږمۍ پرانا باندې التاريخ الكبير لیکل دی. د اتلس قالو نو جوان او التاريخ الكبير په نهج جلده کې دی. مخکې تاسو له ویل شوی چې تقریبا په سوار لزر تراجم باندې مشتمل دی. اختصار سره ذکر کړی امام بخاری رحمت الله علیه وی چې د دې هر یو راوی ما سره یو واقعا او تفصیل موجود دی. په دې وجه نه ځنې لیکم چې رښتوب خلکو لګران شي او دا کتاب باغستې نشي. د دوستاز د مشهور امام اسحاق ابن راهویه رحمه الله د چې کله دا کتاب ولیکلو نو جوان د اتل سوال نو جوان چې نن سبا په خاو بدوم نه کویږي هغه دا وخت د مدینه امیر او گورنر عبد الله ابن طاهر له دا کتاب او مسوده پیش کا چې دا څه شی مدر لروړې چې ته به جادو دی. جادو مطلب دا چې دا غیر مقابلین خلک عاجز دي. امیر او گورنر چې وکړو نغم ډیر تعجب وکړ او دا یقیني نه کول چې ګنی دین او جوان به دا کتاب لیکلی. دا رنګ امام بخاری په تصانیف کې الادب المفرد چې مطبوع کتاب نه په احادیث او آداب د اسلام باندې مشتمل دی، صحیح حدیث هم پکې شته او د صحیح علاوه دارنګي جزء رفع اليدين، دارنګي جزء القراءه خلف الامام. دا مثلا امام بخاری په زور شور سره ذکر کوي، رسو به تفصیلا رام شي. امام شافعي رحمت الله عليه او امام بخاری رحمت الله عليه مذهب داري چې سوره فاتحه به مشکل استل شي، لستل فرض دي على الاطلاق، که منفرد ده که امام ده او که مقتدی ده، نو پدې باندې مستقل تصنیف لیکلی جزء القراءات خلف الامام. دارنګه تاریخ الکبیر ذکر شو چې په 13963 تراجم باندې مشتمل نه، په 9 جلد کې کتاب چاپ شوی. تاریخ اوسط په 2 جلد کې ده، خداغي دا عنوان چې دغه خطا لیکل شوی کله چې چاپ کیدو نو په تاریخ اوسط باندې لیکل شوی دی التاریخ الصغیر. وروسته چې بیا کوم داغي تبعات راغلي دغه تصحیح کړل په ابتدا کې چې وګوره مکتبو کې ګوره د مسجد نبوي مکتبې له لار چې یاد مسجد حرام تبه ګرځي تاریخ اوسط پسې او لیکل شوی دی په التاریخ الصغیر، دا غنو به غلط لیکل لري او بل کتاب دی التاریخ الصغیر نام په یو جلد کې مطبوع دی. بعض اهل علم وایي چې دا التاریخ الصغیر او الضعفاء الصغیر دا یو کتاب نه، خو صحیح قول دی چې دا یو مستقل کتابونه دي، یو کتاب دی الضعفاء الصغیر او بل التاریخ الصغیر. خلق افعال العباد لکه مخکې تاسو آیات واورید والله خلقکم وما تعملون، الله تاسو په دا کړی او دا بندگان چې کوم افعال او اعمال کوي دا مخلوق دي، په دې مستقل کتاب نه. کتاب الضعفاء غیر الضعفاء الصغیر و اذا مطبوع دی، او بر الوالدین په یو جلد کې دا کتاب هم دی امام بخاری رحمت الله علیه. د دې صحیح البخاری نوم څه دی چې عام په مونږ کې معروف دا دی چې عوام ورله بخاری شریف وایي، چې کوم بیا دا عوام ورله خواص دي نو صحیح البخاری وایي. اصل نوم چې کوم امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی دی په تهذیب الاسماء واللغات کې، هغه دا دی چې الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه. او حافظ ابن حجر رحمه الله عليه دليل انهم داس ذكر كي الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. فدينهم كي امام بخاري رحمه الله عليه دخل الكتاب وطول شرطنا ذكر كري جامع شرط براشي جباغي كي ده علم ات ابواب راجمي او صحيح ذكر كره مسند ذكر كره چې پاغي کې روايتونه بالاسناد وي. نو کوم خلک چې د بخاری په احادیثو باندې اعتراضونه کوي راخلي معلقات، نو معلق خو داغه د شرط لاندې نه، معلق غیله وي چې د اغه د سند صحیح حذف شوی یا د ابتدا نه یا د انتها نه، لکه رستو به مصطلح الحدیث کې تاسو له وضاحت راشي. نو په د بخاری په معلقات باندې چې څوک مؤاخذه کوي او رد په صحیح البخاری کوي نو دا داغه جهالت لکافی ده. امام بخاری د کتاب نوم نه پیژني الجامع المسند، مسند غیله وي چې بل اسناد حدیث ذکر کړي، چې بل اسناد نوی ذکر کړي نو د امام بخاری اشاره دی طرف له جلا زما په شرط باندې نه نه، او المختصر کی دی شرط له اشاره کړي چې ما اختصار کړي صبر صحیح حدیث چې دی نو ما د اغه تتبع تلاش داسې نه کړي چې ټول مراجم کړي ني، بلکې ما چې کوم صحیح طریقي غډیر دی یاد په شرط باندې نو ځکه د په صحیح کې اعلى مرتبه شرط راغسته لري نو د په دې باندې باز صحیح شته خو په خپل شرط نه دی نو عین دی ذکر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امور دا غی سنن او ایام چې دا غی کوم اعمال او غزه ذکر کړي. امام بخاری رحمت الله علیه د دې کتاب د تاریخ او د تصنیف سبب سره اهل علم د دې دو وجه ذکر کړي، دو سببونه ذکر کړي. یو د امام بخاری رحمت الله علیه شاگرد او چې کوم د صحیح راوی د ابراهیم ابن معقل النسفی غوي، امام بخاری رحمت الله علیه وی چې د خپل استاد اسحاق ابن راهویا رحمه الله په درس او مجلس کې ناشم. اسحاق ابن راهویا رحمت الله علیه ډېر لوی امام د حدیث او تیر شوی، او د ځان له مستقل یو مذهب خاوندو او د دې مذهب د اصول او د مسائلو جمعوال او تدوین نشو نو د دې وجنه مذهب ختم شو ورندل اهل علم وی قرین احمد بن حنبل امام احمد رحمت الله علیه سره علم کې مساوی او برابر دی نو دې خپل استاد اسحاق بن راهوی رحمت الله علیه د حدیث په مجلس کې او نفاقی کې وی لو جمعتم کتابا مختصرا لسنن النبی صلی الله علیه وسلم یا دا قول حافظ رحمت الله علیه د فتح الباری په مقدمه کې داسې ذکر کړل لو جمعتم کتابا مختصرا لصحيح سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کچرت تاسو داسې یو کتاب راجم کو چې پاغي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث په دې مشتمل وي نو دې معشوم د دې په غوړه کې الله رب العالمین دا خبره کوي خو دا چې دا کار به زکوم الله تعالی کار واغستو نو دغه د کتاب د لیکلو لپاره باعث او سبب ګرځیدو او دوی موجه اهل علم دا ذکر کړی محمد ابن سليمان ابن فارس وی چې ما د امام بخاري رحمت الله علیه نه تخپل اوریدلی چې هغه وی چې ما یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې وکړو چې زه دا غي مخې له ولاړې موزما په لاس کې یو ببوز لري او زه دا غي نه مچان شړم نو بیا بعض معبرین لما دا خوب بیان کو تعبیر را لداویستو چې انت تذب عنه الكذب تبا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و دفاع کے او دروغ بدا غین شرے نو دا خوب او دا دی تعبیر زمان فضلکی دا واچول چیز دا احادیث دا سی مجموع را جمع کم چی غف سی حادیث باند مشتبیلی و کمزور روایات پکنی ریدوارو سببونو کسی منافعات نیشتا کی دیش استازم ویلی و سر دا خوبیم کتلی او پدې خوب باندې بعض خلک چې اشکالات او استهزاء کوي چې څنګه خوب کتره نو خبره ده خوب ده اغله سوهید ده شوی او خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په داسې کیفیت کتره چې ماته نه مچان شړل نو خوب کې داسې بعد او استبعاد نشته سپدا خبر باندې به اکتفا وکړو هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك